Դումանի սասուն մեկնելու հարցը վճռված էր։ Մայիսի կեսերին նա արդեն գտնվում էր Սալմաստում, որտեղից պետք է ուղևորվեր երկիր։ Լեռնաշխարհում ինքնապաշտպանական մարտերն արդեն ավարտվել էին։ Ֆիդայինները հերոսական մակարոններից հետո թողնելով Սասունը, իջել էին մշոն դաշտ և կրիվներն արդեն ընթանում էին դաշտի գյուղերում։ Այնտեղ բուրըն թափով ծավալվող դեպքերը հրամայաբար պահանջում էին, որ Դումանի խմբի առաքումը պետք է հնարավորին սահմաններում արագացվեր։ Եթե նրա ներկայությունը իրոք հույժ կարևոր էր, ապա բնականաբար նա պետք է օր առաջ հասներ Սասուն և իր ձեռքը վերցներ արդեն բռնկված մարտական գործողությունների ղեկավարումը։ Եթե երկիր գնալ կա, ասել է Դումանը, պիտի ժամ առաջ գնամ, քանի նրանք չեն հասած մեր սահմանը, ժամանակ չկա այս կամ այն կողմ ընկնելու։ Երկիր շուտ հասնելու համար հարկավոր էր առաք շարժվել։ Նրա որոշմամբ իր մարտախմբի բոլոր անդամներին պետք է ձիեր տրվեին։ Քանի որ, պնդել է Դումանը, առաք պետք է շարժվել, և իմ ոտքերն էլ ցավում են ու թուլացած են, թե ես և թե տանելիք ընկերներս ձիով պետք է լինենք։ Բայց ձիավոր մարտական խումբ կազմավորելու համար կային որոշակի դժվարություններ, կապված պահանջվող ֆինանսական միջոցների հետ։ Յուրաքանչյուր ձիավորի հանդերձավորման համար պահանջվում էր ավելի քան 1000 ռուբլի։ Հովհանես Քաջազնունին, որի պարտականությունն է եղել մարտական խմբերին հանդերձավորելը, Ռուբենին պատմել է, որ Նիկոլ Դումանը անհրաժեշտ գումարը ձեռք բերելու նպատակով դիմել է իրեն և խիստ տոնով ասել. «Յուրաքանչյուր ձիավոր իր ամեն սարքով շուրջ 1000 ռուբլի կնստի. Արդ Օհանես, բյուրոյին հետ հաշիվ կանես, նամակներ կգրես, բայց այսօր մինչև ժամը 10-ը, որտեղից էլ որ լինի, 15-20000 ռուբլի դրամ կպատրաստես. Այդ ժամին Խեչոն ու Թադևոսը կգան և դրամները քեզնից կառնեն. Քո գործը վերջացավ, գնա այժմ դրան պատրաստիր»։ Դումանի պահանջը անպայմանորեն պիտի բավարարվեր։ Ճիշտ Դումանի նշված ժամին Հովհանես Քաջազնունին նրան է հանձնում պահանջվող գումարը։ Այդ փոթորկահույս օրերին նրա խմբի մեկնելու ձգձգման իմաստը բնավ հասկանալի չէ և նույնիսկ խիստ զարմանալի։ Դումանի գրած նամակներում նույնպես որոշակի ստույգ և արդարացուցիչ փաստարկներ չկան խմբի Սասուն մեկնելու ուշացման պատճառների մասին։ Ավելին, մայիսի 15-ին ընկերներին գրած նամակը փոքրին զարմանք է հարուցում։ Պարզվում է, որ Հոյիդա Արևելյան բյուրոն ինչ-ինչ պատճառներով փոշմանել է նրան Սասուն ուղարկել և որոշել է հետ կանչել։ «Ես», գրում է Դումանը, «Սալմաստ հասա 3, հենց 3 էլ հեռագիր ստացա Կովկասից, որ անմիջապես վերադառնամ Ջրաբերդի և Երևանի շրջանը մասնակցելու այնտեղի գործողություններին»։ Հերագրի պայմանական խոսքերից երևում է, որ բարձրավանդակ գնալը արդեն կորցրել է իր նշանակությունը, որովհետև ամեն ինչ այնտեղ ստացած նամակների համաձայն համարվում է վերջացած։ Մնում է գործողությունները սկսել Ջրաբերդի շրջանից, ուր հարկավոր են համարում ինձ և այնպիսի տղաների, որոնք կարող են կառավարել փոքրիկ խմբեր։ «Ես շուտով վերադառնում եմ», նրանց պահանջի համաձայն, և հետս էլ վերցնելու եմ Խեչոյին, Թաթոսին, Ասատուրին և Սահակին։ Մարտական խմբերի, մասնավորապես Դումանի կազմավորման և երկիր առաքման հետ կապված խնդիրների նկատմամբ դրսևորած ոչ հստակ դիրքորոշումներն ու գործելակերպը միանշանակորեն մատնանշում են, որ Սասունի ապստամբության կազմակերպումը ընթացել է ոչ այնքան պատշաճ մակարդակով, բաց են մնացել բազմաթիվ չլուծված հարցեր։ Միանգամայն ճշմարիտ է Դումանը, պնդելով, առաջուց պետք է կարևորություն տային հրայրի նախազգուշացումներին, իսկ հրայր դժողքը բազմից սեր զգուշացնում, որ միայնակ առանց գոնե Վան Վասպուրականի և Բիտլիսի աջակցության Սասունը անխուսափելիորեն դատապարտված է պարտության և ջարդերի։ Դումանի Երևանի և Ջրաբերդի շրջաներում աշխատելու նպատակով հետ կանչելու վճռից մի փոքր անց, Հոյիդա Արևելյան բյուրոն վերստին փոխում է իր որոշումը և վճռում այնուամենայնիվ նրան ուղարկել Սասուն։ Իսկ Հոյիդա Շամի կենտրոնական կոմիտեին ուղված այդ որոշումից ընդամենը մի քանի օր առաջ, մայիսի 24-ին թվագրված նամակում Հոյիդա բյուրոն հայտնում է. «Դումանի գնալը մնում է անորոշության մեջ, եւ դարձյալ չկա գոնե մոտավոր բացատրություն, թե այդ անորոշությունը ինչ գործոններով են պայմանավորված»։ Մայիսի 30-ին թվագրված նամակում Դումանը Շամի կենտրոնական կոմիտեի ընկերներին գրում է. Մեջբերում եմ, թեև հայտնած էի ձեզ, որ մայիսի 18-ից սկսած սպասեք ինձ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ուշացա։ Այնուամենայնիվ ես գալու եմ իմ խմբով անպատճառ, եւ դուք պիտի սպասեք մեզ սկսած հունիսի 7-ից մոտորապես, մեջբերման ավարտը։ Հայտնելով ընկերներին իր գալու մասին, Դումանը ճիշտ է, նշում է ինչ-ինչ պատճառներ, բայց դուք չի նշում, թե դրանք ինչ բովանդակություն ունեն և ինչ հանգամանքներով են պայմանավորված։ Շարունակելով նամակը, նա ընկերներին տալիս է իրենց հետագա գործնեության վերաբերյալ որոշակի հրահանգներ։ Աչալուրջ կերպով տեղեկություններ հավաքեցեք գործերի ընթացքի մասին բարձրավանդակում և պատրաստվեցեք մինչև գալս վալաններ դեպի բարձրավանդակ մի հարմարավոր գծով, իսկ եթե մինչև մեր այդտեղ հասնելը տերն մի առասցե, վերջացած կլինեն դեպքերը բարձրավանդակում։ Աշխատեցեք հարմարություններ ստեղծել մեզ համար, որ կարողանանք միար ժամանակ մնալ այդտեղ և զբաղվել գլխավորապես ակտիվ գործերով։ Դումանի նամակի ոչից և տրամադրվածությունից դժվար չէ հասկանալ Սասունում ծավալվող դեպքերի հաջողության նկատմամբ նրա ունեցած թերահավատությունը։ Դումանի Սասուն մեկնելու ուղևորությունից ուժագրավ տեղեկություններ են պահպանվել Ռուբենի հիշատակություններում։ Ռուբենը Դումանին առաջին անգամ հանդիպել է Երևանում, երբ նա Սասուն ուղևորվելիս ընդամենը մեկ օրով հյուր է եղել տեղի Հոյիդա կենտրոնական կոմիտեում։ Այդ օրը Հոյիդա Երևանի կենտրոնական կոմիտեի ընկերները խնջույք էին կազմակերպել ի պատիվ նրա գալստյան։ Խնջույքին հրավիրված Ռուբենը վերհիշում է. «Հոս մարդիկ կարծես ուտելու և ուրախանալու համար եկած էին, իրարու կենաց կխմեին, բայց եւ բոլորը ակնածանքով ու վախով կնայեին սեղանի գլուխը նստած այդ չոր ու խիստ դեմքով մարդուն, որուն հետ ոչ կատակ կնեին և ոչ էլ խոս կփողնակեին. Ան լուր էր, կարծես ուտելալ չեր սիրեր»։ Երևանում Ռուբենը առաջին անգամ է տեսնում Դումանին, և կյանքի հորձանոտները դերևս նոր-նոր ոտքը դրած 22-ամյա անփորձ երիտասարդի վրա, նշանավոր հայդուկապետը շատ ուժեղ տպավորություն է գործում։ Նիկոլ Դումանի երեսը, գրում է Ռուբենը, ծածկված էր հարդարված սև մորուքով, կարճ պեխերով և թավ հոնքերով։ Գլխի ալիքանման սև մազերը ներդաշնակված էին դիմագծերի հետ և անոր կուտային խորհրդավոր անտառի մը կերպարանք։ Երբ եղանակը հանդարտ էր, Նիկոլ մտածկոտ ու խորունգ իմաստուն տեսքը ուներ։ Երբ եղանակը փոթորկոտ էր, Նիկոլ կայծակնաբեր կերպարանք ուներ և անոր մոտենալ չէր լինի։ Երբ եղանակը պայծառ էր, անոր տեսքը ժպտուն, բայց այդ ժպիտը շնոր մներ միայն և չէիր համարձակվիր ընդունիլ զայն և շոյվիլ անով։ Չնայած այդ օրը Հոյիդա կենտրոնական կոմիտեի հավաքույթը նրա պատվին էր կազմակերպված, բայց Դումանը եղել է անդրամատիր և մռայլ։ Երբ, շարունակում է Ռուբենը, կերքեին անոր նվիրված երգեր են «Դերիկի երգը», անոր դեմքը կպայծառանար։ Երբ կերքեին «Բուղաս քյասանին», այն կմռայլվեր։ Իսկ երբ կսկսեին «Խանասորի երգը», կդառնանար։ Այդպես կանցներ գիշերը, ոմանց հուզում, ոմանց ուրախություն պատճառելով։ Նիկոլը սակայն լուր էր և այդ լռությամբ գիշեր բոլորին վրա։ Ահա այդ առեղծվածային ու առասպելի տպավորություն գործող մարդը իր մարտախմբում է ընդգրկում նաև 22-ամյա Ռուբենին։ Մինչև Պարսկաստան հասնելը նրանք միասին են եղել և ողջ ճանապարհին քննարկել են զանազան բնույթի հարցեր, և Դումանը հարցուփորձ է արել իմանալու նրա նպատակների մասին։ Ռուբենը ոգևորվելով նրա քաջալերով խոսքերից սկսել է երկար ու բարակ փիլիսոփայել կյանքի ու մահվանի մասին, իր կարդացած գրքերի շուրջ եւ ասացները հիմնավորելու համար մեջբերումներ է արել Կանտից, Շոպենհաուերից եւ հիշատակել զանազան տեսություններ։ Ռուբենի երկարաձիգ բացատրությունները, գուցե թե մի փոքր ձանձրույթով լսելուց հետո, Դումանը ուզեցել է իմանալ նրա տեսակետը ուսման և կարդալու մասին։ Ես, պատմում է Ռուբենը, նորեն սկսա թեորիաներ բացատրել և ջերմ կերպով պաշտպանել ուսումն ու ընթերցումը։ Նիկոլ հեգնանքով առարգեց. Եթե կուզես անկախ չլինել և ինքդ քեզ մոռանալ, շատ գրքեր կարդա։ Իսկ եթե կուզես տակար չլինել և անկախ ինքնուրույն մարդ լինել, աշխատիր խնդիրները հասկանալ ինքդ քո մեջ և ապա միայն գրքեր կարդա, որպեսի կարողանաս մարսել։ Կարելի է հասկանալ Դումանի հեգնանքը բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր առանց կյանքի երևույթներին հաղորդակցվելու փորձում են այն բացատրել և իմաստավորել միայն իրենց կարդացած հեղինակների մտքերով և սերտած տեսություններով։ Իսկ հայ ազգային ազատագրական պայքարի մասին արտահայտած իր կարծիքների և քուրդ թուրքի նկատմամբ ատելությամբ արտահայտած մտքերի վերաբերյալ, Դումանի դատողություններից Ռուբենը վերհիշում է հետևյալը. Մեջբերում եմ. «Աշխարհը դմակ, մարդիկն ու ազգերը դանակ»։ Դու իզուր կատես քուրդն ու թուրքը, որովհետև նրանք իբրև դանակ մեզ դմակ կնկատեն և կկտրեն ու կուտեն։ Մենք, որ կկրվինք, մեր նպատակն է, որ հայն ալ կտրե իր ձեքն ընկած դմակը և ինքն էլ ապրի մարդուպես։ Իսկ եթե Ատիկա անհնար լինի, այն ժամանակ հայի պետք է ուտվի և իսպար կորչի, մեջբերման ավարտը։ Ռուբենի այն առարկությանը, թե ապա ուր մնաց արդարությունն ու մեր ժողովրդի ընդունակությունը, Դումանը պատասխանում է, մեջբերում է. Արդարությունը տերտերներին և տիրացուներին հատուկ է, իսկ կյանքի մեջ արդարությունը խանչալի ծայրին է, ով որ հաղթե, նա է արդարը։ Այսպես օրինակ, մեր ճանապարհին ինչ էլ անելու լինենք, արդար պիտի լինենք, եթե ի վերջո հասնենք մեր նպատակին։ Իսկ եթե չհասնենք, ինչ էլ որ առած լինենք, թե կուզ մեզ Քրիստոսի պես պահած լինենք, դարձյալ դժոխքի և անեծքի պիտի արժանանանք։ Գալով ժողովրդի ընդունակության, որի մասին բոլորն էլ ճառում են, ես չեմ հավատում, ընդունակը նա է, որ գիտի ոչ միայն ձգտել, այլև հասնել իր նպատակին, մեջբերման ավարտը։ Հիրավի իմաստուն կանխատեսում, հայ ժողովրդն իր արդարությամբ մինչև այսօր օտար դերությունների կողմից առավելապես դժողքի ու անեծքի արժանացել, քան թե օգնության ու կարեկցանքի։ Դումանի դատողությունն այսօր էլ կենսունակ նշանակություն ունի։ Արդարև ժողովրդի արդարությունն ու ընդունակությունը կարող են ճշմարիտ արժեք ունենալ, եթե այն միասնական նպատակաուղղվածությամբ ծառայի ազգի ամենակարևոր նպատակին՝ ազատության նվաճմանը։ Իսկ Դումանի մեկ այլ արդարությունը խանչալի ծայրին է, ով որ հաղթե, նա է արդարը դատողության անսասանությունը, որևէ մեկնաբանության կարիք չունի։